tam przez chwilę, żeby mniej więcej rzeczywistość, prawda, roztrząsnąć, też dla zdrowia psychicznego, to bardzo mi tego brakuje. Ale jakiś czas też, póki się miało dookoła siebie osoby właśnie bez dzieci, albo takie bliżej znajome, które miały na to czas, to no myślę, że dość długo łaskawie życie się ze mną obchodziło w takich sytuacjach, że można było się w ten sposób jakoś spotykać. I zaliczam do takich właśnie rzeczy, o jakich pan mówi, czyli te spotkania, no dość dużo tego miałam. Mhm. A teraz jest taki pęd na oklep, na oślep i wyleczyłam się z tych natręstw. Teraz właśnie stwierdzam sobie przy tej audycji, że chyba nie... Ale żadnego miłego nawyku nie zauważyła pani gdzieś u siebie? Tak, na przykład, że siada pani w jakimś i zapala papierosa, tak. Zawsze o jakiś porze, albo pije herbatę, albo tak, właśnie, o kawie. Jak pan zaczął mówić o kawie, zadzwoniłam, bo cały czas wychodzi za mną ta kawa, ponieważ myśmy się spotykały też przy tej kawie, ale to zaczęło być... Ja dość późno zaczęłam pić kawę, ponieważ okazało się, pracowałam jakiś czas przychodni, koleżanka stwierdziła z panią doktor, że ja jestem w ogóle nieprzytomna do południa i powinnam pić kawę. Piłam zawsze herbatę, no ale miałam tak niskie ciśnienie, że po prostu wciągnęły mnie w nauk. Chociaż zawsze zapach mi odpowiadał bardziej niż smak. Potem się zrobiła z tego celebra, koleżanka z kolei stwierdziła. I to prawda, ta celebra była taka, jak słucham łuska pełny rzeczy jakby w rytmie. To jest bardzo dobra rzecz. Teraz mi tego też brakuje, bo jest chaos. No po prostu ciągle coś trzeba, prawda, innego, albo nawet już nie chcę, powiem panu, że jest taki zdołowany, a jednak się tego staram trzymać, bo to jednak porządkuje życie. Do południa. Jest taki serial... O, przepraszam, nie serial, jakiś film. Ja na razie nie mam telewizji, ale w związku z tym, jak radio schodzi na psy w całokształcie, rozważam, że może telewizor, ale pewnie i tak bym wracała do pewnej sytuacji, bo w radio też są takie audycje jak pana, tylko zawsze się boję przechwalić, to też pewnie jakiś jeszcze jakaś pozostałość na ten, że jak pochwalę, to coś znowu psieje. To pana mana Wojtka Cycet kiedyś powiedział, że świat w ogóle schodzi na psy i to często do mnie wraca. No coś z tym jest, no ale właśnie i te audycje, i różne, brakuje mi na przykład powtórki z rozrywki, jakichś nocnych audycji. Ostatnio były w pierwszym programie, zostały zawieszone audycje Zagadki literackie. Nie mam pojęcia, co się z paniami dzieje, gdziekolwiek są. Życzę im wszystkiego pięknego i powrotu, czegoś sobie życzę, bo to był taki rytm, że się czeka na to i to bardzo pomaga. To jest tak i to jest ciekawy wątek rzeczywiście, o którym nawet nie pomyślałem. Dla mnie jest bardzo ważne. I to są nawyki. Nawyk słuchania radia przecież. Ale konkretnych audycji właśnie. Jak audycję, ja naprawdę przeżywam traumę. Jak zniknęły powtórka z rozrywki, która się wydawała odwieczna, jak niektórzy bliscy ludzie, i nagle znika, jest taka pustka. Czek jakby nie wie czegoś zaczepić, ten czas zaczyna się zupełnie rozłazić i robi się czek nerwowy, ja coś z niego mam. I przyzwyczaiłam się też do ludzi, do audycji jak najbardziej. No, a proszę powiedzieć, czy ma pani takie nawyki, które są może trochę nawet wstydliwe, ale na przykład polegające na tym, że nie wiem, podjada pani z lodówki coś wieczorem albo w nocy? Nie mam, ale chyba nie są wstydliwe, po prostu czuję, że czegoś mi brakuje, ponieważ żyję chaotycznie i nie gdzie też coś takiego miałam, że właściwie nie miałam kiedy zjeść obiadu. Się okazało, że właściwie, no bo na ogół jem w mieście po prostu. No staram się nie być, ale jak jest sam, to wiadomo, że dziczeje i nie zawsze coś może przygotować, nie zawsze ma ochotę i nie zawsze mu się chce, albo robi to w dziwnych porach, więc ja sobie tego jakby nie zarzucam i wyraźnie wiem, czego chcę, w jakiej porze, więc z tą kawą jakoś tak przy różnych dziwnych jakichś takich mało, ale różne rzeczy, na przykład wiem, kiedy potrzebuję nabiału konkretnego, czyli albo zakwaszone, albo nie, albo owoc. I najwyraźniej taka wariacja mnie dopadła. To powariowałam trochę. To nie jest jakieś jedzenie, opychanie się, zwłaszcza, że jestem drobną osobą, ale też nie ma z czego się napychać, na szczęście odpukać. Ale wariacje tak, mam takie różne chwile jakieś, że doskonale wiem, czego mi się chce. Jak tego nie wiem, to wiem, że nie ma co jeść, bo mi to nie zastąpi. A w takich relacjach z ludźmi, czy ma pani takie nawyki, żeby dzwonić do kogoś na przykład regularnie, rozmawiać? Nie. A myślę, że za mało dzwonię. Męczy mnie, strasznie nie lubię rozmawiać przez telefon. Denerwuje mnie to, ja wolę z kimś się spotkać i takie ględzenie jedzenie przez telefon to jest wręcz opryskliwie prawie nieakceptowane, bo są ludzie, którzy mają jakieś takie dziwne zachowania. Ja mam taką też chyba w tej chwili jedną koleżankę, na szczęście nie za wiele takich znajomych sobie przypominam, ale ona się ostała taka, że muszę bezustannie tępić i najpierw sobie miałam to za złe, później przepraszałam, a teraz no, po prostu sobie mam sprawę jasną, że dosyć niech sobie dzwoni w sprawach takich do kogo innego. Mi co denerwuje, no wie pan, mnie ręce spędzą. Ja biegam, nie mogę się skoncentrować. Był czas, że sprawiałam ten, na początku chyba jak zaczęłam korzystać z telefonu, to no to było dość dawno, jakieś 20 lat temu i może koleżanka ma popularny nawyk narzekania. Nie, właśnie nie. Bardzo pozytywna osoba, że ona się nie obraża, ale ona by mogła ględzić. A, przypominam sobie jeszcze jedną taką też, że się rozsiadała i mnie nie musiałam coś robić, a ta by mogła gadać godzinę, bo jeszcze mało. I rozsiadała się, jadła, ciąkała mi w ten telefon, żeby szał po prostu doprowadzało. I druga jest podobna i dzwoni z czymś takim, jak wtedy, kiedy ja, chociaż to pośmiana wina jest moja, mi się jestem znerwitowana i jeśli się czymś zajmuję i gdzieś przysiądę, bo mam czas, bo sobie poczytam. No tak jakby wyczytywała, albo siadam na tramwaju, albo jestem w sklepie i no, nie wiadomo, co z tym zrobić, absolutnie tego nie potrzebuję. Nie potrzebuję, żeby ktoś ględził, ja się potrzebuję spotkać. I takiej właśnie celebry, żeby usiąść się, rozluźnić, gdzieś tam, prawda, przycupnąć. A propos miejsc, bo też mam takich kilka miejsc, miejsce, którego, jak już wspominałam, nie znoszę, tak, bo się zrobiło molochowate, ale są miejsca, żeby mogę nie znosić miasta naprawdę i często tak jakby, no mam też jakieś kino, ten skutecz chyba, że przepraszam to miasto, które jest dla mnie bardzo ważne, ale tylko w miejscach i zawsze jest tak w miejscach. Takie oazy. Tak, przepraszam, tylko te miejsca, z których wyrosłam i które wyrosłam, tym się kojarzą z autorytetami, gdzie naprawdę idę i odpoczywam. Znaczy się jakieś półdzikie albo ulice i to jest od dawna i panicznie się boję, że już tak wszystko zniszczą, że nie zostanie nawet nastrój, ale może w międzyczasie uda mi się stąd wyjechać, zanim po prostu zniszczą całe właściwie no, moje życie takie od młodości do dorosłości. To byłoby okropne. A proszę powiedzieć jeszcze, bo to by mnie ciekawiło, co pani zdaniem chciałbym poznać dotyczące nawyków dla naszego wnętrza, dla naszej duszy, dla naszej psychiki. Spokój, gdzieś można zażyć i poczytać. Nawet powiem panu, że mam jakieś takie dziwne coś, nie wiem jak z tego podejść. Chyba z sytuacją, że na dworcu są takie fajne miejsca, gdzie jest teraz i galeria przyniesiona z mojego ulubionego BMW, a nie wiem, czy kojarzy było, bo co? Nie. No to, a jak się udał koncert Enigmy, był pan w NFM-ie? Koncert będzie 9 bodajże czerwca, więc jeszcze to jest. No dopiero, miałam sprawdzić program, ale ciągle gdzieś pędzę i przypominam sobie właśnie wszystko w nocy. Mhm. Czekam, nie wystarcza. Wszystko jest jakieś nienormalne naprawdę. Ja zawsze byłam jakaś stanowana, też życie nigdy nie było takie dzikie. No ale to nie jest tylko mój problem. W każdym razie jak pan będzie, to BWA jest przy wyjściu na Kościół Dominikański, jak się od rynku idzie. Mm-hmm. Kościół, wiem gdzie jest Kościół Dominikanów, tak. No to się trzeba cofnąć do rynku i to jest Wita Stwosza i to jest kultowe miejsce. Tam jest tak na was grane, jeszcze pod parę podstemplowany balkon, jakieś antyczne takie różne doczepienia. A jak ja przypominam sobie, to tam były właśnie najstarsze wystawy, tam nas prowadzili profesorowie, których no z tęsknotą dużą, chociaż nie lubię dużych słów, ale naprawdę wspominam, bo w większości gdzieś poznikali, poodchodzili. Mhm. Jeden, który był jednym z naczelnych redaktorów pisma Odra, to pięknego wieku, 90 parę doży z wystawą jeszcze narodowym, taką in memoriam. No, w 13 roku odszedł i właściwie takich osobowości brakuje, to też wpływa na jakość, ale to BWA to było takie właśnie miejsce kultowe, gdzie pokolenia całe się spotykały i no nic tego nie będzie. Będzie hotel Marriott, przeochydny w jakichś takich anturażach, od linijki, od ekierki, wie pan jak się robi te zielenie, różne trawniczki przyklejone na jakichś plastikach. Nie chcę o tym nawet mówić, żeby się denerwować. A póki jest tam, póki co tam czarna dziura jest taka, można sobie zdarzyć, już parking zrobili oczywiście, ale jeszcze coś zostało z tego nastroju i jeszcze jakieś wystawy, jakieś są takie chyba ze Związku Artystów Plastyków, są jakieś takie pokazywane, chyba programowo, nie mnie dopytałam, ostatnio się przymierzałam, żeby pójść, bo ostatnia sprawa była świetna w zeszłym roku, taka ze zbiorowym wernisażem, a w tej chwili są takie właśnie cykliczne pokazy. No i też jakoś tak przemyka za późno. Ale nie będzie bydła i to bydło. O, właśnie, wracam do tematu. Rozlazłam się trochę, a chodzi mi o dworzec, że to już nie ma tego klimatu. Też kiedyś tam rozmawiałam z paniami, ale jest takie miejsce i obok jest kaplica. I zrobił się taki na tej antresoli kąt, gdzie mnóstwo osób przychodzi, mnóstwo młodych, się rozwalają, kładą się. To robię to gorsze, no, ale to miejsce takie... Ale gdzieś ty, bo tak nie zrozumiałem do końca, w kaplicy, tak? Nie, pod kaplicą, bo tam są takie drogi też. No, bardzo długi jest, bo też pan tam będzie też może przypadkiem na dworcu, to jest piętro wyżej, wjeżdża się windą, no to schodka, to się można nieźle zmachać, chyba że ktoś lubi. No i po prostu budynek dworca jest długi, więc tam jak się, z jednej strony jest biblioteka, potem jest galeria gdzieś tak po środku, a dalej jest kaplica, niedawno zrobiona, bardzo klimatyczna też i wedle zasług, według chęci, że tak powiem, można sobie wleźć, znaleźć sobie jakąś dziurę i tam sobie, prawda, pomodlić się, posiedzieć. Czasami jak śniczy pierochronna to postać. Ja jestem zgorszona, że się łazi, budzi ludzi po górach i dworzec jest od tego, żeby drzemać, spać. Różnie ludzie mają pociągi i nawet jak ktoś przyjdzie, obok jest autobusem, więc uważam, że święte prawo jest pospać. Jakiś dziwny, głupkowaty obyczaj, że się tak wyrażę, bo myślę, że czasami emocjom należy dać upust, żeby nie oszaleć, to jest zdrowe. I naprawdę wkurza mnie, że łażą i budzą ludzie, a z kolei są zmuszeni podobno do tego. Jest to w sumie nietaktowne, niesmaczne i idiotyczne. A kiedy są jakieś wrzaski, burdy, nie ma nikogo i nikt tego porządku nie zaprowadza. Bardzo dziwne to wszystko jest, na opak. No ale jeżeli jest jakiś sprzyjający klimat, to można tam sobie też widzieć, że niektórzy sobie drzemią albo się walają właśnie, że tak powiem, w pozycji poziomej. Częste zjawisko. I ja lubię sobie właśnie gdzieś tam się, że ci ludzie są z daleka jakby. To się chyba nazywa samotność w tłumie. I wyciągam sobie jakieś gazetki, na które nie mam czasu, zawsze noszę tabunę jakichś papierów, no normalnie jak jakiś bezdomny, że ciągam z sobą naprawdę ileś egzemplarzy, jakichś folderów, gazet, czego nie mam doczytać. Czasami niosę tą kilka tygodni. Założyłam, że mam jakieś gazetki, doczytane ulotki z kim, nie wiadomo skąd, gdzieś z muzeów, jakieś lokalne gazetki, gdzieś tam jeden artykuł, ja to taszczek jakaś głupia. No coś z człowiekiem się robi dziwnego, no, naprawdę. Odkryłem u pani nawyk czytania wszystkiego. Tak, to mi w ręce wpadnie, ale mówię, czasami z gazetka, tylko dlatego, że tam jest jeden czy dwa artykuły, które mnie zainteresują, reszta nieważna, ale będę to taszczyła aż do skutku. No, czasami się też na tym siada, bo tak jest bezpieczniej, więc no, na jednym się siada, drugie się czyta i to też jest bardzo kojące i pilnuję tego, żeby co jakiś czas, przynajmniej kilka razy w tygodniu sobie taką właśnie sesję czytaniową zrobić, gdzieś tam pomiędzy, jak już nigdzie nie muszę, czyli w godzinach wieczornych. Co mi z kolei wykreślała bibliotekę. No, kiedyś tam było ścięcie w bibliotece, gdzie musiałam zapłacić jakąś gorszową karę raz i drugi. W końcu się zbuntowałam, stwierdziłam, że przychodzę późno i w zasadzie to sensu nie ma. No ale nikt temu nie jest winien, bo no, tak jakoś się składa, że to wszystko się rozłazi. Czasem znajdować te porządkowe sprawy, wie pan. Nie, do południa tak, to się skupia na tym, żeby te takie cykliczne rzeczy robić w skupieniu, ale później to wszystko już jest improwizowane. Rozumiem. Czyli gdzie akurat mam czas i brakuje mi lasu naprawdę, że myślę, że dobrze byłoby, żeby się czegoś zaczął nie tylko, żeby odpocząć w lesie, żadnych ścieżek rowerowych, żadnych jakichś cywilizacyjnych zachowań absolutnie, mogłaby się tylko leśniczówka, ale naprawdę czegoś takiego, żeby się można było odmurzyć, myśleć, że nie muszę nigdzie, że nie muszę dzwonić, a mogę sobie poczytać ile chcę i poczołgać się gdzieś tam pod drzewami i znaleźć jakieś nowe grzybki czy porosty, bo to są fascynujące rzeczy. To jest dużo bodźców po prostu, dużo bodźców i to się już oficjalnie założyłam, że to już nie jest to, co ja nazywam, tylko ludzie tak to nazywają. Właśnie w radiu o tym przebodźcowaniu się już mówi oficjalnie. Nie wiem. No to teraz... No bardzo dziękuję pani, bo po tej takiej monotonnej, nudnej muzyce bardzo ożywiła pani naszą audycję. Wydaje, właśnie ja tak monotonnie nadaję, interpunkcji ich używam, bo niektórzy redaktorzy niestety lecą na tej zasadzie, tak jak ja teraz mówię, ani kropki, ani niczego, co jest też przeokropne. To prawda, ale jest to takie nasycone dużymi emocjami, w związku z tym redaktorzy, to jest te punkciki, to ja mówię. To, co pani mówi, także to nas tutaj obudziło wszystkich. Zakładam, że to nie jest taka uprzejmość, że nikogo nie uśpiłam, nie jest pańska uprzejmość, bo ja jednak prawdę ponad wszystko. Nie myślałam o tym, wie pan, że mogę kogoś zanudzić, ale chyba robię to z egoizmu. Rzeczywiście, jak tak zrzucę te emocje, czasami nawet nie mam siły naprawdę zanudzić, bo nie mogę zacząć gadać, a poza tym ja się nie zawdłam. Nie mówiłem tego ironicznie, tylko szczerze. Natomiast... Nie, myślę, że z uprzejmości, że pan jest bardzo uprzejmy, tak. A ja nie zawsze jestem uprzejma i nie będę od ciebie tego wymagać, bo niektórzy aż się proszą, żeby im przywalić jakąś naprawdę dechłą albo informacją. Teraz nie będzie... Nie może z przyczyn zawodowych, ale proszę mnie nie oszczędzać, jak coś jest nie tak. To więc ja teraz proponuję, że zrobimy takie płynne przejście od słowa do muzyki i poprzez taką muzykę słowną, że tak powiem. Gdzie słowa będą miały duże znaczenie. Mają. Są pewne teksty, bo miałam pana zapytać, co tam wcześniej śpiewał, kogoś pan nie zapowiedział, ale już niestety nie pamiętam, co to za tekst był, taki dość fajny. No nieważne. Andrzej Grabowski śpiewał przed panią tuż. O nie, to jakieś trzy piosenki chyba wstecz. Mariusz Lubomski. O, Lubomski, tak, wiedziałam, że znam. No tak, dokładnie, Lubomski. To jeszcze promotowałam, jeśli można radę dobrą z kufra cioci, to żeby jednak pan momentami jednak czymś żywszym przydzwonił, bo myślę, że słuchacze zasną po prostu. To pogoda jest zostania. Rozumiem. Dobrze, to teraz specjalnie miłego. Dla pani Wojciech Młynarski. Wszystkiego dobrego. Pomnę jak zielone porty, mi oka jak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złoto, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgiwa, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj, moja drzewo ulubione, leszczyna. Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem, postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo. Więc ochraniaj ją miłośnie, o każdej dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie nad hańczą hen i w tobie. Chroń tę leszczynę, co wciąż od nowa prostuje się zajadła, trzeba by cały las wykarczować, żeby padła. A ty mój zielony Boże, chroń we mnie nadzieję, że póki latem jeden orzeł szczęśliwie się wysieje, znów pójdzie z boru w młodniak zielony i pójdzie z ojca w syna. Moje drzewo ulubione, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczy, leszczy. Moje drzewo ulubione, leszczy, leszczy. Moje drzewo ulubione, leszczy, leszczy. To Wojciech Młynarski, moje ulubione drzewo, jakaś to była ważna piosenka przed laty, przed laty, przed laty. I ileż ona miała znaczeń. Dziś wydaje się taka niewinna. Rozmawiamy dzisiaj o nawykach, o zwyczajach, małych zwyczajach, które budują nasze codzienne życie, które dodają mu smaku. Już 20 minut temu minęła godzina pierwsza. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. Jeszcze przez 40 minut czekamy na Państwa telefony we wszelkich sprawach dotyczących duszy, dotyczących wnętrza, we wszelkich sprawach, które Państwa martwią, a może cieszą tych, którymi chcieliby się Państwo z nami podzielić. Kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Lidia. Dobry wieczór, pani Lidia. Skusił mnie pan swoim pięknym głosem, to po pierwsze. Tak, dziękuję bardzo. Bardzo nie lubię słuchać siebie, ale... No błąd. Mhm. A czy coś jeszcze powiedziałem takiego, co panią też skłoniło? Tak, powiedział pan o muzyce, o roli muzyki w życiu, w moim życiu ogromną. Po prostu jakby pan mnie zapytał, to ileż bym ja wymieniła Banaszak, Dżem, z Kubikowskiego też, ta pani wspomniała, też bym lubiłam na początku, a potem bardzo. Knoplera. A przede wszystkim Czekoladę, bo to jest piosenka, która wysiada mi nastrój i nagle w radio się pojawia, to ja robię na cały regulator i po prostu szaleję, tańczę. Bo daje mi nieprawdopodobną energię i po słuchaniu tej piosenki ja się czuję tak naładowana, że mogę znowu startować do życia, gdy mam oklepły nastrój, ale ostatnio mam bardzo dobry, mimo tej złej pogody. I ma pani takie nawyki właśnie słuchania muzyki? Uwielbiam. Ale to jest jakoś tak, że rano pani wstaje i włącza pani radio, czy też nastawia płytę? Tak, najczęściej zaczynam od Radia Tok FM. Uwielbiam audycję pana, jak on się nazywa, taki... No, to już tutaj nie mówmy, bo to jest konkurencja. Wolno, oczywiście, że wolno, ale dlaczego mamy dobić im jakąś reklamę? Ale włącza pani w nocy Trójkę, jak słyszymy, bo jesteśmy w Trójce. Trójkę najbardziej lubię, ponieważ muzyka Trójki najbardziej mi pasuje do mojej natury. O tak bym to powiedziała. A nasza muzyka? Tutaj, no tej audycji? A, no to wspaniale, bardzo dziękujemy. Bo... A Leszczyna, nawet jak pan powiedział tej pani, zaraz jej chcę coś powiedzieć, to jak pan powiedział, no to ja pani włączę piękną piosenkę, to ja wiedziałam, że to będzie Leszczyna. Haha. Bo uwielbiam Młynarskiego, uważam, że to jak on tworzył słowa pieśni różnych, bo to ja wiem, czy to są piosenki, to są pieśni. No to takie felietony, można powiedzieć. To po prostu można go bez przerwy słuchać. Ja uwielbiam, jak w telewizji się pokazują programy z STS-u. Wszystkie te osoby, które śpiewały wówczas, to jest po prostu szaleństwo. To, jakich mieliśmy w STS-ie fantastycznych artystów. Artystów. O, świetne tak. Słowo. Ja powiem tak, moim faworytem jest, zaraz jak on się nazywa, Czechowicz. Tak. Czechowicz czy Michnik? Nie, Czechowicz. Tak. Nie, w zasadzie wszyscy. Nie, ale pierwsze to jednak Czechowicz, bo jego mimika i jego taka giętkość w tańcu na przykład, to jak on reagował na słowa, to jest po prostu szał. No ale potem zaraz się pojawia Kobuszewski, Myśnikowski, Kraftówna, to w ogóle to tam mistrzyni czego, ona Groteski, prawda? No po prostu szał. No to są tak wspaniali aktorzy polscy, no i film polski również, na przykład Złoto Dezerterów, to jest przecież nieustanny śmiech. Czyli pani ma nawyk jakby uczestniczenia w kulturze, tak? Nałogowo. W różnych wydarzeniach kulturalnych, tak. Z różnych dziedzin i między innymi właśnie słuchanie muzyki. Ja też rzeczywiście słucham dużo muzyki i bardzo to lubię. I nie wiem, myślę, że mam taki nawyk, bo ja całą taką swoją drogę dziennikarską to zaczynałem od informacji, od publicystyki, i to wyrobiło we mnie bardzo silny nawyk słuchania wiadomości wszelkich i czytania. I to mi pozostało, ale im jestem starszy i już nie zajmuję się tą tematyką, to muzyka wypiera wypiera słowo. A czasem właśnie jeżdżę do Wrocławia, tak jak mówiłem naszej słuchaczce. O, do mojego miasta. A pani też jest z Wrocławia, tak? Tak, to tak jest jak... moje miasto. To znaczy, to jest moje miasto, w którym ja zaczynałam życie, tak bym powiedziała. Rodzice przyjechali, gdy ja miałam 3 latka. Urodziłam się w mieście Łodzi. Trzeba podkreślić miasto Łódź, bo babcia moja zawsze podkreślała, że jest z miasta Łodzi, a to ma znaczenie. Wiadomo jakie. A potem rodzice przyjechali do Wrocławia i tam do końca studiów byłam, a po studiach wyjechałam do Warszawy na dalsze szkolenie i tu jest mi przepysznie, ale do Wrocławia tęsknię piekielnie. Bo to jest miasto zupełnie z innej bajki, bo tam są ludzie ze wschodu. Pamiętam, to kiedyś dyrektor mnie zaprosił i mówi: Litka, powiedz mi, ty jesteś z Wrocławia, powiedz mi, wytłumacz mi to, dlaczego tam są tak wspaniali ludzie, bo ja tam pojechałem i jak ja kogoś zapytałem, to ci ludzie byli zupełnie inni. Ja mówię, no jak to? Nie wiesz? No dlatego, że to są ludzie z Kresów. A ludzie z Kresów to są ludzie przewspaniali, z otwartą duszą, serdeczni. I we mnie ta serdeczność też jest. Ja bardzo kocham ludzi. Może powiem w hierarchii. Nie hierarchizujmy. Nie? Nie, wszystkich kochamy dzisiaj wszystkich. Sekundka. Ponieważ teraz jest tak, że czeka teraz jeszcze jeden słuchacz, żeby wejść na antenę, to ja bym zaproponował, co pani powiedziałaby na to, żebyśmy posłuchali teraz wspólnie Lecha Janerki. Czy lubi pani? Och, uwielbiam Lecha Janerkę. To w takim razie dedykujemy tę piosenkę pani, dziękując za tak miły telefon. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Yeah. tam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Janerka, 1:36, trójka pod księżycem. Rozmawiamy o nawykach, o tych stałych zwyczajach, które budują pewną jakość naszego życia, nadają mu smak, albo o tych, które mogą to życie też rujnować. Są też przecież złe nawyki. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie doktorze. Przede wszystkim chciałbym się zapytać, bo już parokrotnie słyszałem o złej pogodzie. Proszę mi powiedzieć, na czym polega fenomen tej złej pogody według pana obecnie? Jak to wygląda? Proszę pan się zrazi mi, bo... Zła pogoda dzisiaj, to miałem na myśli, że pada deszcz. Chociaż... Właśnie, a ja jestem takim ogrodnikiem, amatorem ogrodnikiem, właśnie. I dla mnie ta pogoda jest rewelacyjna, zważywszy, że przez jakiś okres czasu była, można powiedzieć, susza i w zasadzie jest susza, może tego ludzie nie wiedzą, ale ogólnie w lasach jest sucho, mimo że najgorzej nie wygląda, jak się chodzi po lasach, a ja dużo chodzę, są różnego rodzaju rozlewiska wodne, ale ogólnie jest susza, dlatego te deszcze dla ogrodników, dla roślin, dla nas są wskazane i rzeczywiście maj jest takim miesiącem, gdzie ta przyroda się budzi i wymaga dużo deszczu. Ja z racji tego, że mam duży ogród, który w zasadzie nie podlewam, jest taki naturalistyczny, dlatego dla mnie deszcze są. I to tak na marginesie. Jeżeli chodzi o temat tej audycji, postaram się króciutko, podziwiam te panie, które rzeczywiście mają taki dar mówienia. Jestem troszkę nieśmiały, także postaram się króciutko. Ja w zasadzie się bardzo cieszę z racji tego, że mam ten ogród i mam możliwość wyjazdu nie mieszkam na stałe, natomiast jeżdżę, spędzamy tam bardzo dużo czasu i mam takie kilka nawyków. To znaczy, nie mam tam radia ani telewizji, mam masę płyt, które latami zbierałem i tam w zasadzie mam słucham również, jak chyba większość muzyki, no ja słucham tak z płyt kompaktowych. Nie mam radia, także nie śledzę wiadomości, nie mam internetu, mam książki, mam żonę, która również czyta książki, może mniej bawi się w ten ogród, natomiast ja mam takie dwa nałogi, jeżeli chodzi o tamte miejsce, bo tam jestem tak związany. Bardzo wcześnie staję. Mój dzień zaczyna się o 4:00. Chodzę sobie już na ogród, mimo tych przeklętych komarów, które w tej chwili są. Słucham? Już są komary w tym roku? Oczywiście, tak. Ja chodzę trochę śmiesznie, bo chodzę z racji tego, że mam i przy lesie, i przy takich rozlewiskach, dlatego chodzę z taką osłoną na osy. To tak śmiesznie wygląda, ale niestety muszę być szczelnie ubrany, ponieważ jest masę komarów i tną mnie miłosiernie, a mój dzień się zaczyna o 4:00 w zasadzie i można powiedzieć do 6:00, 7:00 w przez te 3 godziny jestem w stanie dużo zrobić, ale no muszę być ubrany, bo tego. Budzą mnie żurawie, które też mam blisko. Także no ja już nie będę tutaj opowiadał, bo już kiedyś opowiadałem. Tak, pamiętam. Jest to piękny zakątek, jest to taka moja mała ojczyzna. Natomiast tak jak mówię, potem kawa, ewentualnie no, zajmujemy się tym chłopakiem naszym, ale również rano czasami jak to wsiadam na rower, jadę te 10 kilometrów, dużo spacerujemy. Także proszę mi wierzyć również, no, mam taki też, może i to też mam taki nawyk, może zły, ale podzielę się z nim. Tak. Jeżeli słucham radia, co teraz rzadko się znaczy, słucham w nocy z reguły, no tak to wygląda, jeżeli chodzi o moją pracę zawodową, którą wykonuję, mimo że już jestem na emeryturze. Natomiast nie ukrywam z racji tego, że interesują mnie inne klimaty, wyłączam wiadomości. Nie wiem, czy to może jest zły nawyk, może nie, ale staram się nie słuchać wiadomości i na te 10-15 minut, tak, jakakolwiek by była stacja, wyłączam wiadomości, Słucham audycji tematycznych. Kiedyś słuchałem audycji wszelkiego rodzaju, teraz staram się słuchać audycji tematycznych. Szkoda, że nie wiem dlaczego pan redaktor może nam to wyjaśni, może się dowie. Już tu jedna słuchaczka przede mną również napomknęła. Pan jest jedynką, również związany w sensie medialnym. Dlaczego nie ma tych zagadek literackich? Czy niedyspozycje z tych pan, no bardzo, bo też byłem wielkim wielbicielem. W zasadzie od kilku lat słuchałem, oj, bardzo długo. To tak na marginesie. Także poranna kawa i też również, jeżeli ktoś jeszcze słucha i może taka rada. Spacer. Muzyka oczywiście, książka, ja również. Natomiast staram się, może to już kwestia wieku, staram się dużo chodzić, dużo spacerować, dużo przebywać na łonie natury. To naprawdę, nie trzeba mieć nawet działki, można sobie też w mieście, mieszkam też, wychodzę sobie w tereny zielone. No, także, bardzo panu dziękuję, bo muszę powiedzieć, że jest pan takim wzorowym nosicielem nawyków różnych, bardzo dobrych. Znaczy, panie dyrektorze, opowiedział pan, ja wejdę słowo, nigdy nie miałem złych nawyków. Mm-hmm. Nie wiem, nie jestem wzorem do naśladowania, może ktoś, kto mnie zna, to powie, ale nigdy nie miałem, wie pan, unikałem. Może kwestia nawet muzyki. Moi koledzy, a przecież miałem, jestem już starym człowiekiem, ale kiedyś... No już nie tak bardzo starym. Jeździli gdzieś na jakieś, wie pan, imprezy, dlatego ja wolałem przeznaczyć najpierw na płyty analogowe, bo również zbierałem zbierałem płyty analogowe, potem na kompakty, wie pan, na taśmy szpulowe, miałem prawie 400 taśm szpulowych, wie pan, i to zawsze było takim jakby bodźcem do tego, żeby po co ja mam przeznaczać pieniądze na inne rzeczy, nawet na te złe nawyki, jak mogę na coś pożytecznego, wie pan, moje kwestie zainteresowania muzyką od bluesa po hard rocka, także wie pan, to trzeba było, jeździłem na giełdy Kraków, Gliwice, gdzie żeśmy się wymieniali płytami, trzeba było w nocy nagrywać, bo trzeba było oddać na drugi dzień. Pan, to jest cała historia, musiałbym, szkoda czasu. No podziwiam i zazdroszczę i bardzo panu dziękuję za telefon i teraz myślę, że po malutkiej przerwie muzycznej oddamy głos słuchaczce, która jeszcze czeka, dobrze? Dziękuję bardzo. Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. A heavy rain of falling, seems I hear your voice calling, it's alright. A rain and out in Georgia. A rain and out in Georgia. Oh, believe it's raining all over the world. neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. The distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. A rain and night of Georgia. It's such a rainy night of Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. How many times I've wondered, it still comes out the same. Find me a place in a boxcar, so I take out my guitar to pass some time. Late at night when it's hard to rest, I hold your picture to my chest and I'm alright. A rainy night in Georgia. Tony Joe White i kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Helena z Guzji. Dobry wieczór. No. Pewnie nie porozmawiamy, bo już audycja się kończy, więc nawet no, już chciałam zrezygnować, ale no, mamy jeszcze 10 minut, można opowiedzieć ile? Całe życie. Mhm. O, to się nie da. Mhm. Nie przy moich skłonnościach do rozwijania wątków, a potem te wątki wchodzą w inne wątki i tak dalej. O tych nawykach to chciałam powiedzieć tak, że są niektóre takie, które uprzykrzają życie okrutnie i to pewnie się nazywa nerwica natręt albo coś takiego. Miałam takie, walczę z tym całe życie. Mhm. Wszystko musi być ustawione etykietą koniecznie do frontu. Nikt tam bokiem i odpowiednie odległości między słoiczkami, butelkami, jakimiś tam kosmetykami w łazience. Mhm. Razu pewnego zdarzyło mi się, mam kolczyki w jednym uchu od 30 paru lat i kiedyś nigdy w nich nie śpię i bardzo wcześnie musiałam wstać gdzieś, biec, coś załatwić i w połowie drogi od domu do przystanku uświadomiłam sobie, że mam gołe ucho. Więc w te pędy wróciłam, ryzykując, że się spóźnię, ale wiedziałam, że nie mogę się spóźnić. Zbiegłam z całej sił, żeby zdążyć, żeby jednak te kolczyki... Mm-hmm. To taki przymus po prostu, to nie jest fajne. To są takie nawyki, nie, których bym nie polecała nikomu. No ale jak czasem tak ktoś ma, bo tak się urodził, no to tak ma i może jedyne co zrobić, to spróbować sobie z tym jakoś radzić. Mhm. A dzwonię zwykle, bo czasem mi się zdarza, jak pan pewnie zauważył, to dość późno, pod koniec audycji, dlatego tak. Że mam taki nawyk, to jest jedyny dzień, kiedy mogę swobodnie porozmawiać, mamy więcej wtedy czasu z moim najmłodszym dzieckiem, bo to jest taki dzień, kiedy on wcześniej trochę kończy pracę, a po niedzieli jest dosyć wyspany, bo niedziela to jest jedyny dzień, kiedy mam wolno od pracy. Mhm. I w poniedziałki rozmawiacie. tak, tak. I w poniedziałek właśnie po pracy, tak, wracę z pracy i wtedy rozmawiamy właśnie sobie chwilę. I to jest taki fajny nawyk, bo on mi robi dobrze i wiem, że jemu też. Oboje tego potrzebujemy. Mhm. To nie jest tak, że ktoś kogoś do czegoś zmusza, że aha, na pewno matka zadzwoni, bo to muszę być przygotowane. I jeśli się zdarzyło kiedyś, że po prostu zasnęłam i nie zadzwoniłam, na drugi dzień zadzwonił i zapytał, co się nie odbywasz. Mhm. To są takie... Mój nawyk taki... Takie codzienne nawyki, to jest właśnie tak jak teraz już rzadko wychodzę z domu, ale zawsze tak było, że pierwsza rzecz, którą robiłam po przyjściu do domu, to umyć ręce, wyłączyć radio. I dopiero potem mogłam robić różne inne rzeczy, których wymagała rodzina, dom i to wszystko, żeby to ogarnąć. To bardzo, bardzo podobnie żeśmy postępowali. Wchodząc tak? do domu, tak. Aha. Jak bliźniacy, zupełnie. Właśnie mój najmłodszy syn też tak ma i kiedyś nawet, wie pan, on gdziekolwiek jest, gdzieś tam bywa, bryka po świecie, wysyła mi pocztówki. Czasami nauczyłam go tego, bo okazało się, że młodzież w ogóle już nie pamięta, co to są pocztówki. I ja mu to przypomniałam i zaradził swoich znajomych i przyjaciół. I teraz sobie wszyscy wysyłają pocztówki oraz mi też czasami, jego znajomi. I kiedyś... I on ma taki zwyczaj, że zamiast pisać tam, gdzie powinno być napisane imię, nazwisko, to pisze jakieś takie różne rzeczy. Na przykład kiedyś napisał syjamsko. A my wiemy, o co chodzi, bo lubimy Kasię Nosowską. No, ale takie, pamiętam, że tak. Kiedyś nie wolno było w tamtym sektorze pisać czego innego niż adres. Teraz już wolno. Teraz już wolno, tak. Teraz już wolno, na szczęście, tak. Albo na przykład kiedyś mi napisał ta, co kaszle po sklepach. Bo kiedyś tak było, że tak się strasznie skaszlałam, że aż się z tego uśmialiśmy i powiedziałam, że muszę wyjść, żeby się uspokoić. A takie rozmaite, takie nasze żarty. Nawyk chyba najlepszy, taki, który najbardziej w sobie lubię, oprócz tego radia, które jest mi niezbędne, ale ja go w ogóle, odkąd nie wychodzę prawie już z domu, to ja go w ogóle nie wyłączam. Budzę się w środku nocy i ono nie gra i coś mi mówi do mnie i to też jest taki nowy nawyk. A teraz mamy maj, taki piękny czas, kiedy wszystko się zieleni i to jest taki nawyk, ale prawie przymus, ale myślę, że to jest taki pozytywny przymus. A czy zauważyła pani, zielono, czy zauważyła zielone. Pani, że nie wiem, tak mi się wydaje, ale że kasztany chyba w tym roku mniej chorują, albo w ogóle nie chorują. Znaczy te, które ja miałem okazję tutaj widzieć w Warszawie i okolicach, to naprawdę tak piękne, tak pięknie kwitną, jak dawniej zupełnie, bo przecież te ostatnie lata one były... Chorowały bardzo, tak, była jakaś plaga, chore, prawda? Były. To chyba już jakoś przeszło, tak mi się wydaje. Może, oby. I nie widziałam tutaj, w moim pobliżu nie rosną kasztany niestety, też przynajmniej nie widzę z okien. Ale niedawno temu zadzwoniła do mnie znajoma, która powiedziała, że musi jechać na działkę powyrywać chwasty. Jakie chwasty? Wiem, że ona ma tam piękny trawnik taki golony, strzyżony. Okazało się, że właśnie te żółte jej tam przeszkadzają. Aha. Przecież tak pięknie wygląda, jak to pięknie. Pan Artur Rojek śpiewa w deszczu żółtych. Jak to było? W deszczu maleńkich żółtych kwiatów. Coś tam. A jeszcze, bo mamy jeszcze właściwie już nie mamy, bo to chciałem panią zapytać o takie nawyki dotyczące spraw duchowych, ale to może jakoś następnym razem. Teraz musimy kończyć, niestety. Tak. Bo już po prostu czas zleci. I do usłyszenia, pani Heleno. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim państwu, którzy zadzwonili i nie zadzwonili, a którzy nas słuchali. Usłyszymy się za tydzień. Grażyna Oczkowska, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Bardzo dziękujemy. Zostańcie z nami. Słuchajmy muzyki.